Прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана Людмілы Рублёўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Медны шэлях – гэта вам не срэбны грош, і тым болей не чырвоны талер. Але каб вызначыць, куды далей рушыць з гэтага няўтульнага раздарожжа, дзе толькі ёсць, што тры асіны, пахілены драўляны крыж ды вялізная, як саксонскі ложак караля Аўгуста і бяздонная, як кішэні ягоных аматараў лужына, дык і мядзяк прыдасца. Пранціш, учарашні навучэнец менскага езуіцкага калегіюма, а сёння прыйдзі свет галадраніц валацугады, як яго там яшчэ ўшановала гандлярка булкамі на ніжнім рынку, і што наперадзе невядома, бо ў 18 гадоў нават святы Францішак асіскі меў у галаве вецер, а ў руках чарку віна. Праўда, віном, салодкім і спакусным, нібы яблык у руцэ прабабулі Евы, як відаць, пачаставацца, Пранцішу выпадзе яшчэ не хутка. Маем на ўвазе за ўласны кошт. Але дзе-небудзь ды знойдзецца халяўны келіх для недужа моцнага, але ладнага, блакітнавокага шкаляра з усмешлівымі вуснамі і упартым русявым чубам. Дзе? Пранцісь падкінуў шэлех уверх. Шэлех вярнуўся назад нібыта неахвотна, некалькі разоў перакруціўшыся ў паветры, ясная справа, кампаніі нават такой жа мядзянай у торбе гаспадара яму не прадбачылася. Баявіты вершнік з мячом на цьмяным твары манеты скакаў у бок Валожына, а можа Варшавы ці Дрэздена. А чаму б шкаляру, які дасканала валодаў кухоннай лацінкай, не дайсці да Дрэздена ці нават Рыма? Паўсюль знойдзецца таўсманная гандлярка булкамі, якая час ад часу страчвае пільнасць дзеля вельмі карыснага для разгону флегмы і спальвання лішняй жоўці перабрэху з суседкамі па кірмашы. І ўжо ясная справа, няздольная дагнаць жвавага, як ваткая срэбра нашчадка згалелага шляхецкага роду вырвічаў герба гіпацэнтаур, на якім некалькі стагоддзяў кентаур з сімпатычным, дужа рахманым тварам замахваецца мячом на ўласны хвост, што ператварыўся ў ікластага цмока. Бацька, пан Даніла Вырвіч, а ён часам прыпадабняўся пасля карчмы пабітаму цмоку, казаў, выява на іхнім гербе азначае, што у кожным хаваецца і анёл, і пакорлівая жывёла, і драпежны звер, і трэба заўсёды мець пры сабе бліскучы меч шляхецкай годнасці ды адвагі, каб застацца чалавекам. Асіны мілажальна зашаргацелі вузкімі лістамі, нібыта касцельныя дэводкі заскавыталі ў спіну. Ой, прападзе, скруціць голаў, загубіць душу сваю грэшную, неслух чубаты. А Пранціш Перахрысціўся на пахілены крыж з парэшткамі аброчнага рушніка, гадоў 20 таму вытканага з ляканай, што не павядуць да шлюбу, альбо што не вернецца са слаўнага каралеўскага войска ейны чалавек ткаллей. Паправіў на галаве шляхецкую шапку сапраўдным, хаця й паедзеным моллю собалем і жаўтаватым дыяментавым гузам, адзінае, што старэйшы пан Вырвіч змог падарыць сыну студыёзусу, акрамя пацямнелага часу, прадзедавага залатога сыгнету ды шаблі з выгравіраваным на дзяржальне гербом гіпацэнтаўр. Старанна начышчаны гіпацэнтаўр быў ганебна пакінуты ў канвенце, інтэрнаце калегіума падчас тэрміновай рэтырацыі. Пранціш з душы ў горкі ўздых пры ўспаміне пра страчаную шляхецкую зброю і рушыў туды, куды вецер дзьме, лятуць першыя восеньскія лісты і аблокі, птушкі сімург і мроі недавучаных шкаляроў езуіцкага калегіума. Як Пранціш купіў алхіміка. Карета была шыкоўнай і бруднай. Бруднай, як мужыцкі скураны поршань. За наліплай гразі нельга было разгледзець нават герб на дзверцы карэты. А коні сытыя, імклівыя, бруд фантанамі з-пад капытоў. Эх, калі б тут кустоўе на ўзбочыне ды прыцімак ды коні трохі замарудзіліся, тут бы Пранціш і прычапіўся да экіпажу і з дапамогай святога Франтасія даехаў бы хоць да каменнай горкі. Але было светла, а фурман злосна пазіраў па баках, як пугач у пошуках неасцярожлівай мышы. Пранціш тужліва глядзеў услед карэце, калі раптам... Ха! Няўжо святы Франтасій паспрыяў? Фурман, пачуўшы вокліч гаспадара, нацягнуў лейцы. Карэта спынілася, але мудры шкаляр не спяшаўся падбегчы, мала што заманецца панам, можа, злосць на кім спагнаць захацелася. Ведама, шляхціц да шляхціца павінен звяртацца пане браце, як да роўні, незалежна ці ты магнат, ці шарачок, у якога нямашака ніводнага прыгоннага, але насамрэч шыты золатам кунтуш аблезламу собалю не роўня. З братамі Валатковічамі, кумпанамі Радзівілаў, спаткаеся не ў добры час, не дай Гасподь, 101 бізун гарантаваны, ні за трэску, а для форсу. А за кенца карэты між тым высунулася вусатае аблічча падарожнага. Твар чырвоны, вусы пшанічныя, даўжэзныя, на шапцы дыяментавы гус амаль са сліву, а ад злосці ледзь не агнём дыхае. Чырванатвары спыніўся позіркам на пранцішовай шляхецкай шапцы, недарэчна спалучаны са шкалярскай мантыяй. Не прамінуў залаты сігнет, што цьмяна пабліскваў на пранцісевым пальцы, нездарма шляхціц хутчэй здохне з голаду, чым застанецца без адзнакаў свайго звання. Хлопец у чарговы раз пашкадаваў, што не мае шаблі, Эх, дзе ты, шабелька? Няхай чорная, непарадная ў похвах са скуры вугра. Без каня таксама кепска, але заўсёды можна салгаць, што прайграў вернага дрыхканта ў карты. А шляхціц без шаблі, о, усё роўна што голы. Гэй, ты, гіцаль, шкаляр, табе кажу не лужыне, падыдзі, фартуну сваю лаві. Ага, фартуну, такі чырванатвары хіба кулаком у пысу адорыць. Але пранціш асцярожна наблізіўся, гатовы у вобмірх адскочыць. Што, у езуітаў вучыся? Слізгануў падарожны позіркам па пранцішовай апратцы. Шляхціц? Шляхціц, ганарыст адказаў пранціш, паклаўшы руку з ігнетам на уяўную шаблю. А грошы маеш, лабедуда? Стаяць! Раўнуў, заўважыўшы, што хлопцу пры недалікатным пытанні пра грошы адскочыў на тры лужыны, а пранціш у сваю чаргу заўважыў самае прыкрае, што пабачыць можна на пустэльным восеньскім гасцінцы, менавіта рулю настаўленага на яго пісталета. Тут не пабегаеш надта, ды і фурман... Вунь які пагрозны, таксама з пісталетам запасам. Гэты не прамарудзіць пагнацца па гаспадарскім загадзе. Ты што, думаеш, пан Агалінскі рабаваць цябе будзе, а? Я прадаць адну каштоўную рэч жадаю. Ну, хаць які ламаны паўгрош маецца? Пранціш неахвотна палез у кішэню. Вось... Шэлех, матка боска Чанстаховска, цэлы шэлех! Пісталет затросся ў руцэ чырванатварага, так зарагатаў. Чуеш, зоркавет, я прадам цябе за цэлы шэлех! Дадаў ён, павернувшыся да кагосьці ў карэце. Потым зноў запытаўся ў падарожнага. Як цябе завуць? Імя скажы. Пранціш Вырвіч, са слаўнага роду Вырвічаў, з падняводдзя, герба Агіпа Цэнтаўр. Няхай будзе, Вырвіч, запісвай. Апошняе зноў было сказана да невядомага ў карэце. Пранціш тужліва пазіраў па баках, выглядаючы ратунку. Раптам дзверцы з захляпаным гразёй гербом расчыніліся, і князь Агалінскі вывалак з карэты хударлявага немаладога тыпуса у чорнай доўгай апратцы, падобнай да манты выкладчыка калегіюма, з паголеным па нямецкім звычаі тварам. Спадар паглядаў калючымі цёмнымі вачыма з-пад адрослых чорных пасмаў, гэтак ненавісна, што пранцішу падалося, што зараз пачуе звыклы вокліч. Гэта самы лянівы студыёзус ад ты брада Барыс Фена, а розах бярозавых яму. Між тым, пана Галінскі ледь не адарваў магутнай рукою тыпуса ад зямлі за каршэнь, хоць той быў вышэй пана на паўгалавы, штурхнуў яго проста пад ногі шкаляру у бруд. «Давай, Шэлех, вас пан!» Пранціш працягнуў на далоні сваю апошнюю каштоўнасць. А Галінскі ўзяў двума пальцамі. «Вось, неба светка, слова шляхціца. Ад гэтага часу паскуднік Бутрымус належыць табе. Рабі з ім, што хочаш!» І палез ізноў карэту, выкрыкваючы на развітанне насмешна. «От то шчасце хлопча займеў! Гэта муж вучоны, алхімік. Ён табе золата наварыць, засыпліся. Не забывай толькі бакі яму падпраўляць калацінай, чарнакніжніку праклятаму!» Карэты вылецеў папяровы скрутак проста ў твар пранцішу, той ледзь паспеў яго схапіць. Фурман таксама падарыў ашалеламу пранцішу на развітанне надта брыдкую усмешку тузануў лейцы. Толькі карэта аддалілася на адлегласць свісту, пранціш трохі ачомаўся і перавёў позірк на сваё новае ўладанне. Чалавек моўчкі ўзняўся на ногі і абтрос доўгую чорную світку. Ягоны нос нагадваў дзюбу драпежнай птушкі, вусны пагардліва падціснутыя. Так што Францысю падалося, што гэта не ён купіў валасатага прыйдзі света, а зусім наадварот. Ці не варта ўцячы падалей ад гэтага тыпуса, пакуль не позна? Раптам ён і праўда чараўнік. Пранціш разгарнуў скрутак, гэта была аформленая, як належыць, папера на ўладанне слугою мужчынскага полу, баўтрамеем лёднікам, майстрам навук таемных, доктарам ды талмачом, які з прычыны немагчымасці выплаціць доўг у 200 дукатаў даў прысягу служыць свайму пану пажыццёва без платы права сысці, і пан можа распараджацца ім, як яму заўгодна. Імя Пранціша крыху крыва ўпісалі на належнае месца, а трамант яшчэ не прасох, і апошняя літара прозвішча мела размазаны хвосцік. Нібыта яе затрымалі, калі збіраліся ўцякаць з падазронага аркуша. Між тым, алхімік утаропіўся ў свайго новага гаспадара змрочным пранізлівым позіркам. Маўчанне зацягнулася, як варшаўскі соем яго парушыў Бутрымус. «Ну?» Пранціш разгубіўся. «Рабіць, што збіраешся, мой гаспадар, тут начаваць ці як?» «Пан Пранціш, матка боска, толькі безмозглага хлапчыскі мне не хапала за ўладальніка!» Голас зуркаведа ажно рыпеў ад пагарды. Вырвіч пакрыўдзіўся, урэшце гэта не яго толькі што прадалі як лапатнага мужыка, а фанаберыстага доктара. «Трэба Паказаць яму, хто на якім шастку начаваць будзе. Куды скажу Бутрымус, туды і пойдзем, у бліжэйшую карчму, напрыклад. Было б дарэчы, каб вы называлі мяне доктарам, змрочна прамовіў Францішаў слуга. Доктарскага звання мяне ніхто не пазбаўляў, гэтак жа як Платон не перастаў быць філосафам, калі яго таксама прадалі ў рабства. Памаўчаў. Неахвотна працягнуў. Карчма. Гэта не кепска. Апошні раз я еў... Даўно, карацей, але... За што там баляваць? Вы ж, як я разумею, апошні шэлех на маю каштоўную персону патрацілі. Пранціжы збянтэжана хмыкнуў, праўда, грошай няма, а пан абавязаны клапаціцца пра сваіх слугаў. Якая павага да пана галадранца, які сабе кавалак хлеба не купіць. Праўда, цяпер Пранціж быў багацейшы за свайго татачку на цэлага слугу. У пана Данілы Вырвіча ніводнага халопа не засталося, калі не лічыць старой Агаты, усё спляжылася на карчомку. А у вас, у цябе ёсць грошы? Доктар абварыў юнака поглядам. Каб у мяне былі грошы, мяне б тут не было. Ну што ж, рушым у карчму, і падыба ў бок валожана, як чорны бусел з перабітымі крыльямі, не зважаючы ўвагі на шкаляра. Пранціж разгубіўся, а што, калі доктар накінецца паперу, абкуплі, адбярэ, парве, уцячэ, худзючы, як... Ілі жылісты і злосны, як хорт... Пранціж так бы і ўчыніў на ягоным месцы, ясна, што... Халопскае становішча гэтаму тыпусу ў нове. Але шкаляр, гэта вам не тлусты карась, якога можна прыціснуць у нераце. Галоўнае не спалохаць гэтага Бутрымуса. Дайсці з ім да люднага месца, а там перапрадаць хоць каму. Ён жа вучоны, лячыць, відаць, умее, зоркі чытаць і... Пранціж бадзёра дагнаў свайго слугу, які абыякава расплюхваў нагамі восеньскую калатэчу. Пан Агалінскі казаў, ты золата рабіць умееш, а? Гэта ты яго падманваў, відаць. Наш прафесар Кумоцкі казаў, што гэта байкі ды круцельства насамрэч нікому не ўдалося зрабіць ані крупачкі штучнага золата. Доктар падараваў шкаляру яшчэ адзін востры пагардлівы позірк, хоць замест цвіка ў сцяну бівай, прыпыніўся, пакорпаўся ў таемных кішэнях свайго балахона і дастаў маленькую шкляную бутэлечку, не больш за мезенец. Пранціж прагна ўгледзеўся, у бутэлічцы цямнела нешта падобнае да чорнага вуглю. Доктар патрос з месіва, і шкаляр заўважыў у чорным залатыя іскрынкі. Калі гэта золата, дык за яго і булкі не дадуць. Вусны Бутрымуса перакрывіла горкая усмешка. Так, лёс злосна жартуе з тых, хто аддаецца гардыні розуму і лічыць, што яму пад сілу зацугляць Богам створаныя стыхіі. У гэтым мізэрным сасудзе, хлопча, 10 год майго вартага жалю жыцця. Уся моя родовая маёмасць, урэшце, мае годнасць і воля. Шчопаць золата, змяшанага з попелам. Я сапраўды каштую не больш за шэлях. Зверху сыпанулі дробныя, як празрыстыя макавінкі, кроплі дажджу. Бутрыму схаваў бутэлечку ў кішэню і рушыў далей, і ляцеў за ім восеньскі вецер, як местачковы падшыванец за юрадам, і дражніўся празрыстым языком і тузаў за крысо. А пранціш падумаў тое, што заўсёды думае упэўненая ў сабе дужая маладосць пры сутыкненні з нечым сталым расчараваннем. Я ніколі такім не стану. Са мной нічога падобнага не здарыцца. Шаноўныя слухачы, прагучалі першыя старонкі рамана Людмілы Рублёўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.